Book 2 94 94 حروف العطف 1 Voegwoorden deel 1 Voegwoorden 1 انتظر حتى يتوقف المطر Wacht tot het ophoudt met regenen. Wacht tot het ophoudt met regenen. انتظر حتى انتهي. Wacht tot ik klaar ben. Wacht tot ik klaar ben. انتظر حتى يعود. Wacht tot hij terugkomt. Wacht tot hij terugkomt. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Ik wacht tot mijn haar droog is. Ik wacht tot mijn haar droog is. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Ik wacht tot de film afgelopen is. Ik wacht tot de film afgelopen is. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Ik wacht tot het stoplicht groen is. Ik wacht tot het stoplicht groen is. متى ستسافر للإجازة؟ Wanneer ga je op vakantie? Wanneer ga je op vakantie? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Nog voor de zomervakantie? Nog voor de zomervakantie? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, nog voor de zomervakantie begint. Ja, nog voor de zomervakantie begint. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Repareer het dak voor de winter begint. Repareer het dak voor de winter begint. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Was je handen voor je aan tafel gaat. Was je handen voor je aan tafel gaat. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Doe het raam dicht voor je naar buiten gaat. Doe het raam dicht voor je naar buiten gaat. متى ستأتي إلى البيت؟ Wanneer kom je naar huis? Wanneer kom je naar huis? هل بعد الدرس؟ Na de les? Na de les? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Ja, nadat de lessen afgelopen zijn. Ja, nadat de lessen afgelopen zijn. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Nadat hij een ongeluk gehad had, kon hij niet meer werken. Nadat hij een ongeluk gehad had, kon hij niet meer werken. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Nadat hij zijn baan kwijt was, is hij naar Amerika gegaan. Nadat hij zijn baan kwijt was, is hij naar Amerika gegaan. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Nadat hij naar Amerika gegaan was, is hij rijk geworden. Nadat hij naar Amerika gegaan was, is hij rijk geworden.